جب آپ کے ساتھیوں کی بنیادی تربیت مکمل ہوئی تو پھر کیا اعلان کروایا گیا؟ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے کام کی ترتیب، پہلے اندر کی اصلاح، اپنے آس پاس کی، اور پھر دنیا کی۔ پہلے قریب کے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے، اور پھر تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے بعد تمام انسانیت کے لیے، اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیعا، سب کی طرف۔ الذی، وہ ذات، یعنی کس کا رسول ہوں؟ اس رب کا۔ لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر۔ الذی، وہ جو، یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں یہ پیشن گوئی ہے کہ زمین کے سب قبائل اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، یعنی ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں اللہ کے۔ تو اسی لیے اسی کانٹیکسٹ میں کیا بتایا گیا کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور پھر دوبارہ یہاں پر آپ کی وہی صفت بتائی گئی کہ آپ امی تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والے تھے، بلکہ خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اور اس کی باتوں پر۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی اختیار کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، لہذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کتاب بھی محفوظ ہے، آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے، اور آپ کی رسالت بھی سب کے لیے۔ باقی پیغمبر اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے؟ بس ہے کوئی؟ پیچھے آپ نے جو پیغمبروں کے حالات پڑھے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیغمبر کون آتے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کا بھی خطاب اپنی قوم کو ہے۔ پھر ثمود کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم کو خطاب ہے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کی ذمہ داری ہے ان پر۔ شعیب علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف۔ اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول مانا جائے یا نبی مانا جائے. اور پچھلے پیغمبروں کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو جاتی، کتابیں محفوظ نہ رہتی، پیغمبروں کی سیرت محفوظ نہ رہتی، پھر بطور سزا کچھ چیزوں کو جیسے حرام کر دیا گیا تو شریعت اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی تھی. جب آپ کے ہاتھوں سب کچھ ہو گیا تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انہی تعلیمات کو لے کر یہ امت پوری دنیا میں پھیلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایہا الناس کہہ کے، اور خصوصاً اس آیت میں بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے، ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا، وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتا تھا. یعنی ساری بنی اسرائیل بگڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر بھی قائم تھا، عدل و انصاف کا حکم دیتا تھا. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، اثنتی عشرت اسباطاً امما، 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل میں. اثنتی عشرت 12، اسباطاً بڑے قبیلے، امما گروہ بنا کر، یعنی ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس آرگنائزیشن کی طرف، تنظیم کی طرف، جو سورت مائدہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی. اس کی پوری تفصیل بائبل کے بعد گنتی میں ملتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا. یہ آپ کو سب باتیں یاد ہیں نا، کیوں مانگا تھا پانی؟ صحرا میں کچھ تھا نہیں، اس لیے. ان اضرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فم بجست منہ اثنتا عشرت عینا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. وہاں پر کیا لفظ آتا ہے؟ فن فجرت. یہاں کیا آتا ہے؟ فم بجست. روٹ کیا ہے فم بجست کا؟ بے جیم سین، بجس، تنگ مقام سے پانی کا بہ نکلنا، پھوٹ پڑنا. بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر ضروریات زندگی عطا کی گئی، پہاڑی چشمے نکال کر ان کے لیے پانی فراہم کیا گیا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے اپنا مشرب یعنی گھاٹ، پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لی. اس میں ایک آرگنائزیشن کا طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے. جو بھی کوئی تنظیم ہوتی ہے یا جو گروہ ہوتا ہے، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی. کسی بھی کام کو کرنے کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہیز ایز اٹ بھی کر لیں جو دل میں آئے کریں، اور ایک یہ کہ منظم آرگنائز طریقے سے کریں. مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں تو اب آپ کے گروپس بنے ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ کوئی گروپ نہ ہو، جس کا جو چاہے پیپر دیکھے، جس کا جو ہاتھ لگے سبق سنے، نہ سنے کچھ کرے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک مخصوص گروہ میں ہو. اب یہ گروہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. یہ مقصد نہیں ہے اس کا. تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو زیادہ بہتر طور پر کرنا. تو اب یہ لوگ کھلے صحرا میں تھے، تو وہاں پر ان کو منظم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی کہیں گم نہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان یا حادثہ نہ ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو. ایک تو ہے نا، شہر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ایک کھلے صحرا میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں ایسی تنظیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے جہاں لوگوں کا ایسا ایک اکٹھ ہو جائے. اور پھر ہر شخص مخصوص جگہ پر رہائش رکھے، پانی وغیرہ کا انتظام ہو، اب اگر مخصوص نہ ہو اور ہر شخص ہر جگہ پر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ پر بہت لوگ ہو سکتے ہیں, دوسری جگہ پر کوئی بھی نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, کیونکہ بہت دھوپ تھی, کوئی جگہ تو تھی نہیں رہائش کی, لہذا دن کے وقت ان پہ بادل بھیج دیے جاتے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, کھانے کا انتظام من و سلوا کی شکل میں کیا, اتارا ہم نے ان پر من و سلوا, نمکین اور میٹھا. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی. پھر طیبات کی بات آئی ہے, وما ظلمونا, انہوں نے ہم پہ ظلم نہ کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے. یعنی سب کچھ پا کر پھر اللہ ہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے, اس کو ظلم کہتے ہیں نا, کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا آپ کا فرض ہے اس کا شکر گزار ہو, اس کی عبادت کرے. اب وہ لینے کو تو سب کچھ لے رہے تھے, پلٹ کر وہ نہیں دے رہے تھے جو مطالبہ تھا ان سے, لہذا یہ تھا ان کا ظلم, اللہ کے حق میں کمی کرنا, اس سے خود انہی کا اپنا نقصان ہوا. وہ اس قیل لہم اسکنوا ھذہ القریۃ, جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ, رہ جاؤ, وکلوا منہا, اور کھاؤ اس میں سے, حیث شئتم, جہاں سے تم چاہو, وقولوا حطۃن, اور کہو حطۃن, وادخلوا الباب سجدن, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطیاتکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, سنزید المحسنین, ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے. ان سب واقعات کی تفصیل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں, یہاں ایک کوئک پورا سین اکٹھا دکھایا گیا کہ کیسے صحرا میں رہ رہے تھے. پیچھے جو آیات آئیں ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے واقعات کا, یہاں ایک ہی آیت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اس بات کو, غیر الذی قیل لہم, اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی, یعنی دوسری بات سے بدل دیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء, تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے. رجز بعض کہتے ہیں طاعون تھا, بعض کے نزدیک کچھ اور تھا, بہرحال جو بھی تھا رجز کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں نجاست ہو, گندگی بھی ہو, یعنی کراہت آمیز. کیوں؟ بما کانو یظلمون, بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے, ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا. کسی نے لکھا ہے میری ساتھیوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے کسی نے کچھ مشورہ لکھ کے بھیجا, معلوم نہیں کس کانٹیکسٹ میں, پڑھ کے سنا دیتی ہوں کیونکہ امانت ہے مجھ پر آپ سب کے لیے. کچھ ٹپس دی ہوئی ہیں انہوں نے, پلان اینڈ پریپیئر, یعنی تیاری اور پلاننگ, منصوبہ بندی. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے دو بچے ہیں, میں کس طرح ان کو بھی سنبھالتی ہوں اور پڑھتی ہوں. میں پلان کر کے 20 منٹ نکالتی ہوں اور روز ہر آیت کے اہم نکات اپنے پاس لکھ لیتی ہوں, اور اتوار کو جو شوہر اور بچوں کا دن ہوتا ہے ان پوائنٹس پر بس نظر دوڑا لیتی ہوں ٹیسٹ سے پہلے, اس طرح مجھے کچھ مشکل نہیں ہوتی. جب تک بچے سم کر رہے ہوتے ہیں میں کلب کی لائبریری میں بیٹھ کر اپنا سبق مکمل کر لیتی ہوں, یعنی ان کو کام لگا کے خود آ کے اپنا کام کیا. میری دوپہر کی نیند ضرور 30 منٹ کی رہ گئی ہے, مگر ذہن کو تیار کر لیا تو یہ بھی مشکل نہ لگا, اللہ نیت جان کر مدد بھی کرتا ہے. روز شروع پارے سے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں تاکہ اتوار کو بس ایک نظر دیکھنا پڑے. میری لکھائی کا کام تقریباً ہمیشہ ایک دن آگے ہوتا ہے تاکہ کوئی غیر متوقع ایمرجنسی کا مارجن رکھا جا سکے. وقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں, پلیز اس خوبصورت وقت کو ضائع مت کریں. یہ بھی کوشش کریں کہ ایکسرسائز کریں, اس سے کنسنٹریشن میں مدد ملتی ہے. اور آخر میں یہ کہ پازیٹو رویہ اختیار کریں, یعنی اپنی تعلیمی مشکلات سے نمٹنے کے لیے پازیٹو طریقہ اختیار کریں. ایک اور ہی آپ ہی کے ساتھیوں میں سے لکھا ہے کسی نے, ہم کچھ مدر سٹاف آفس میں بیٹھتی ہیں, یعنی یہاں کلاس کے اندر نہیں آ سکتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں تو ایک اور کمرے میں بیٹھ گئی. ہم روز آپ کی آواز ہی سنتے ہیں, جب کبھی وضو کرنے جانا ہوتا ہے تو جھانک کر آپ کو دیکھ لیتی ہوں. شروع میں اپنے اوپر بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہال میں نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہر ایک کی مختلف آزمائش ہوتی ہے, ہماری یہی آزمائش ہے کہ اسی طرح اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ ایک اچھی بات جو کسی کو کر کے اس کا دل خوش کرنا ہوتا نا, یا اس کی پریشانی کو دور کرنا. الحمدللہ ہمیں یہاں بیٹھنے میں اتنی زیادہ سہولت ہے جو حال والوں کو میسر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.